يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خود دیکھیے ما سم کیا تکیا میں لگے ہوئے دیوال تھا خود بھی تو جی کہنے ادب بنے باقی بے سوری تو اللہ پاک پیدا نہ اور کیسے وقت ضائع خود بھی مقصد دا کہ سری دا ایمان رہتا زشی پس خیستہ خبروں بند اور اندیشی تربل ہفتے پورے اہلیت من کے نشتہ کے نہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خطبوں کی بدا اہلیت ہو دا انسان کمال آپ دی کی دے جب دی انسان کی کل صفتوں نے پیدائش دا صفاتوں نے بغیر بن انسان دا دا حیوان نہ ہم ناکارا دے اللہ کل کتاب کی ویلی دی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون اولئک کالانعام بل هم ضل. بعض انسانان چی دی دا دا حیوانات نم ډیر ناکار دی بلکہ ډیر انسانان دسی دی ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون انهم الا کالانعام. اکثر خلق اللہ فرمائے دا چار پایانو پشانت دی بلکہ داغین ام زید گمراہان دی نو منگا چی دی نور حیواناتونا راجو دا کی گو دا پخ کل صفاتو بانے پنیکو صفاتو پخ دا ایمان پا صفت باندے دا تقوا پا صفتو دا زہد دا جہاد دا اللہ رب العالمین دا پارا دا قربانی دا ورکولو دا صبر دا مسلمان سا دا احسان او دا اخلاقو دا اللہ پا مخلوق بانی شفقت کا ولا پا دی صفات بانی اللہ پاک انسان تا دیر اوچتا و رزور کئیو دا نور و حیواناتو نی راجو دا کئیو خپل دوسی جوڑی لند بدی سیویو دا اللہ دوستان سوگ دی اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون دا اللہ دوستان نغخل دی چی ایمان و تقوی پا کیوی دا سمر لوی منقبت دے چھے انسان تا ملوشی چھے بندی و اللہ اخپل دوست جوڑ کی دا دی پسی کوشش ہو کہ یہ مسلمانانو چھے منگا کمزور انسانان دا اللہ دوستان شو اللہ منگ تا اخپل دوستان ہوئی چھے فلانے بندہ از ما ولی دے از ما دوست دے منگا خو اولیاء وچا تا ویو چھے سپنگیری چھر تا گوٹ کی ناشتی یا کچکول وسری یو یا خوراک نکی او دا غلط اصطلاحات دی زما عزت منو دا اللہ دوستان چی دی ایمان او تقوی چی پچا کے دا خلق دا اللہ دوستان دی دا اللہ دا دوستی کوشش دیر و خلقو کی نشت دی دا منگ او تاسو لسان کی پیدا کول د الله سبحانه و تعالی دوستی د صفات پیدا کی. انسان کی خص صفاتونه څنګه راځي؟ خپل صفات سړی کی څنګه پیدا شي؟ دا غي اجمالا مقدمه و او مقصود ترازو طریقه دا ده په دین ځان پیا کول. آل علم الشرعی پا دین مانے چا سڑے پویشی اللہ پا دی علم کی دا کشش چولے دے چا سڑے نیکو سپاتو تراکایی خواہ اخلاقو تا خواہ عمالو تا خکردار تراکایی. قرآن حدیث کی اللہ دا خیر چولے قرآن خطول سراسر خیر دے دنبی صلی اللہ سم خبر حکمت دے اگر سڑے راکایی اللہ تا راکایی خکولی سپاتو تا سڑی طور تا انسانیت ته سره راکاږي. یوازې علم مانه به کار نه کیږي، ډیرو خلکو سره پویښتا. دویمه خبره وسره ضروری ده چې ته مجاهده وای خواري کوله، ولیک یو خبره باندې پوی وی یو خواري نه کوله به در کې ناراضي. جهاد مجاهده خواري مثال به ورکو چې تاسو ذهن کې خبره ولويږي. د الله رب العزت په فضل باندې هغه دا یو سړی دی چې هغه دا معلومه ده چې د شپې را پاڅېدل او خپل الله ته ودرېدل دا ډیر عظیم خیر ده. دې کې ډیرې فائدې په دې خبره استاذ ټول پوهیږي، لیکن دا په اکثر انسانانو کې دا صفت نشته. وجه دا ده چې خواري ول نه کوي، مجاهده خوب نشي قربانوله، ستریواله نشي برداشت کوله، په ځان لږ مشقت نه تیری. په دې وجه دا عمل تي صفات ده. دا رنګ مونږ ټول دا معلوم ده چې د الله لاره کې جهاد دی لوی عمل. ذروت سنامه الجهاد فی سبیل الله صرف دی علم مانی کار نکیگی، دلید پارا مجاہد دا خواری چو نکی دا کور پر ندی ولا، او خپل کاروبار کی رستوال پیدا نکی، پزان مشقت تیر نکی، نو دا عمل سڑی کی نشی رات للے. دوی ما خبر دایا دا که خسی پاد با منگا تاسو که علا رازی چه علم راس ری دا دین پویا سنا سدر جاکی دا اللہ پا دین زان پویا کال. دوی ما خبره دا غیر مجاهده د خواري دا که مجاهده خواري سره کې نه نو علم میواز فیدا نه ور کوي. نو درېمه خبره دا مجاهده خوري ګران کار دې تریخ شه دې تریخ ګوټ هغه تیرولی، نو دا به څنګه سړي کې پیدا کیږي؟ دا یې طریقه ده صحبه الصالحین، د نیکانو خلقو سره شریک پاتې کېدل، د صالحینو د نیکملو خلقو مجلس کې حاضرېږه، د صالحینو سره سفر کوا، د صالحینو سره په محله کې دی راشه، په جماعت کې ارزه کې چې هغه ایسه ته پاتې شه، دا غي بدر باندې ناشنا اثر وشي. تاسو دا تجربه وکړئ، سړی چې د نیکانو خلقو مجالس ته لاړ شي منور واپس کیږي، رڼا ور پورې نښتی وي، او الله پکې تبدیل پیدا کړي، تغییر پکې پیدا کړي نیکی طرف تا. دا علمی فیاده دا ځان سره یاده که ازمای زدمنو صحبت الصالحین دا پخوانو خلقو دا نیکانو طریقه داوا چې د نورو نیکانو مشرانو سره به شریک وخت راو، یو کال دو کاله الکه زده ابو هريره سره پاتې کېږم، او د انس بن مالک سره یو کال تیروم، د حسن بصری سره، د محمد بن سیرین سره، د قاسم بن محمد سره، د اروه بن زبیر الکه دا نیکان خلق دي، د دې سبا یو کال تیر کما، د دې نیک اخلاق بس د کم نیک صفات الله به ما کرا ولی زکه د نیکانو خلقو سره شریک پاتې کېدل کې ډیر خیر ده. لیکن زمونږ په زمانه کې خدای کمزوري ده انتهایی، وس مونږ چا سره پاتې شو؟ د چا خپل لړ شو چې دا غي په وجه باندې الله زمون زندگی بدل کی نیکی طرف ته لاړ شو ترقیم وشي په ایمان کې د چا سبب پاتې شو نو د شه نیکان خلقا په نظر باندې د شه ډیر نخ کار کوي او که شرط شاز او نادر وی هغه خپل مصروف دون ډیر مصروف چې تاسو سره نشي کېناستله نبه یو بل آسانه طریقه چې هغه منګه نن شروع کوو بیانوي د الله رب العالمین په بدل باندې هغه دا ده چې مطالعه سیر الصالحین د نیکانو خلقو داغیو سیرت داغیو طریقه داغیو د زندګۍ د تیرولو طریقه په کتابونو کې لیکلی ده آغا سڑے گوری یای بیانی یای اوری اللہ تعالیٰ پا دی بانیم اوری دن که بانیم اثر کئی پا دی بیانون که بانیم اثر کئی او دا اللہ پا فضل سوچا کتاب گوری پا غبانیم اثر کئی زندگی بدلی گی صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند والا قانون دے چی سڑے دنی کانو سر پاتی کئی اللہ رب العزت دلر نیک جوړی یو چې د ناکار خلکو سره پاتې کیږي نو ناکار جوړیږي دا پاسې یو بد د شیر د خلکو ویل دی راشد نبی رسول سلام وینا واورا غفر مای مثل الجلیس الصالح د نیک مرګری مثال لا ده کبائع المسك لکد مشک خرڅون کې ده د عطار ده عطر خرسون کې دی دا غنبا یو د دریف یا دون تاته ملاویږي اما ان یحذیکا یا بخبر د عطر بو صلی الله و طالب در کې چې دا والا خوشبوئی یا دا مالوچ والا خوشبوئی بزان ولا غوا و اما ان تبتاع منه یا بیت تواخ لوال لشل په مال یوراکا دا مشک ګلاب فلان عطر عقبت والی نو دواړه پیدې شي و اما ان تجد منه ریحه اری رائحة طیبه او یا با پا بلچای و خرسی او داغه پا دکان کی با خوشبوی پا تابانی براشی ندین اکانو قلقو سکینا استل چی دی علا کل حل فیده ده یا با خپل آنگا شروع کی تا تا با دسی او که خبر پا دیزره که درواجه کنی چه بس ایمان با دی پی جور شی دادا روح با دی پی تازه شی او یا با دسی چه تبا تپوس وکی آغا با دلدسی جواب در کی چه داغی پا وجه بستا فیده وش او یا با بل چا سره خبرې کوي تبو ته وغو کې دینه داغه په وجه باندې به تا ته فایده وشي د نیکانو خلکو الله پاک دا ولا فایده ورکړي دا دای په کې خیره چولې د مفاتیح للخير وي د خیر چابېنی وي چې بس کوم ځله لال شي الته د خیر خوري د نیکانو خلکو سپه دی وجه پاتې کې دل پکار دی او داغه په مجالس کې ور حاضرې دل پکاري کوم ځکه چې نیکان خلک تا تخکارې کوي او د ناکان مرګري مثال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غدا سه ده لکا لوار لکا اینګر پشانت ده کنا فی خلکیر بنګان به پوخا والے کېدل وس پکې په دې زمانه کې پوخا به بنې والے کېدل داغه په وجه به اور بلې ده د اور په وجه باندې به وس بګر مې ده د لوار دکان لچ ورشي نو یو د 2000 بتاته ملاوي اما يحرق ثيابك يا بس فر غير اولس جامه بدل اوسي دسته بده ختم جامه بده اور والي دا جامي په اسلام کې دا د دین مثال د دین مثال همشه د جامو سور کړي کی جامه چې ده وې دا د دین مثال په جامه سره پټيږي په جامه سره کېسته کیږي او په جامه باندې د سړي عيبونه پټيږي په جامه باندې ګرمي خني د فکی دا چې دا د الله د دین مثال هم ده چکر انسان کی دینی اگر ډولی وی د دې په وجه د جهنم نه بچ کیږي د عذابونو د زمحریر نه بچ کیږي او په دې باندې ډولی کیږي هم او فیدین په اخلی جنت تم په الله بوزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نو د لوار څخه کیناس یاد له جامع شي یعنی دین د بربادی بس د انسانان د اړه په د اخیرین کی د څه به کیږي شک به په دین باندې پیدا شي د بعض خلکو څخه کیناس قران حدیث الله رسول خبره کې بدله شک پیدا کی د انسانان تاسو به تجربه کړی کې چا کې سنا سې ایمان غیته دې خبره پدلږي او کدا نینو اما ان تجد منه رائحه خبيثه او یا بد اغنه ګنده بیرش دخلی نبی دسی و ناکار خبر اوزی کنه که ستا دا دارب خراب کی پورا دین بدل ختم نکی لیکن دمرا دا چه تغییر بدل که پیدا کی ناکار خلق و سوای مکیانه بی دین خلق و سر بی تقوی انسانان و سر مکیانه قرآن کی بیدا خبر را غلی دا ترقی دا ادنان معلا توقللا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خضولا. اللہ فرمائی قیمت پورت بای ناکار مرگره دا غپ بارکی با دا خپل مرگره افسوسو نکی شرمان دی دبسی نوی ورگلی خبوه دا مصر پارنی و دکی چه خیرو چیزه د دسته کناستم پاچه دم و د ده شاگردی می کوله موریدی می وله کوله او یا مرگرتوب می وسکه او یا شراکت می وسکه پا ده ما چه کوله ده خوزه ده اللہ ده ذکر نواله و اللہ رب العالمین چه اخکل دین را لگلو قرآن و ده اغی نواله ده خیر نی محرومه محمد رسول الله خیسته مرگری اغنی ولی پره خود اگوری قرآن ده ناکار خلق سه مرگرتوب ده شه بز شده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرء على دین خلیله یو سڑے د خپل مرګری په دین باندې وی فلینظر احدکم من یخالل اجورا تد چاسر دوستی کې د ناکان خلکو سره مرګری انشی دین بدله تبا کی دا غچا شاګردی وکا چې مومن خو دې دا غچا سره پاتشه چې ست توحید خو پکې دې ست تقوا خو پکې دا دا غچا مرګرته اختیار کړی تا خیر درا کوي. سمر عجیب نصائح دی نصائح غالیه بیش قیمتا گران قیمتا نصیتونا محمد علیه الصلاة والسلام من تکڑی دی فصلوات الله و سلامه علیه. نو دا نیکان و خلق سیرتا دا پسلی دیرا سر کئی عجیبا سر کئی سر دا کسی و دا کهنی پا طریقه بانده د نیکانو خلکو کیسه ما اوري زما عزتمنو د عبرت د پاره د تابعدارۍ د پاره دا خبري بیانو. الله سبحانه و تعالی دوی چې مال او تاسو له پیدا راکي الله پاک راکي هغه ورکول شي قادر دی په دې باندې. ما چې دا کومه ته ورسې دي چې الله فرمایلی دي نیکان خلک یې خو دي دي نیکان خلک په دنیا کې درې دي درې قسمه دي یو انبیاء علیهم السلام دی الانبیاء والرسل پیغمبران دخو دالله پا طول مخلوق غره مخلوق دی داغی نبی احتر مخلوق نشی کیه دلی نه اللہ پیدا کردی دی و نشتا دی پا دی مقدس مکبان پاسمانوی پا یو جای کین دی پیغمبران پشان غره مخلوق نشت او داز منگ دی انسانانو پا زیلت دی خده چیز منگ انسانانو که اللہ دسی دی خیر والا خلق پیدا کردی دی چی دا اللہ پا طول مخلوقات دی که غره دی دا دی انسانیت پا زیلت دی. او دین نمبر هغه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د محمد رسول الله صحابتی نبی رسول الله چې الله کوم مرګری ورکړو کوم مؤمنانو چا چې په هغه باندې ایمان راوړیو کوم شاګردان دي داغه د مدرسې تربیت یافته دي د نبی رسول الله سلام د مجلس نه فایده اخستل ولا خلق داغه د مخ د کتل نه فایده اخستل ولا خلق دا د الله په مخلوق کې غوره مخلوق هم دا دی پس د انبیاء علیهم السلام نو خیر الخلائق بعد د انبیاء غدا دی. او دا د اهل سنت والجماعت عقیده هم دا چې غوره مخلوق صحابه دي پس د انبیاء علیهم السلام نو د دې د وجه نه د صحابه او تبت کتل وای د اسلام نه نولی اسلام د جل نه نه نولو علماء دا فتولی کلی دا چتسوک صحابو بانی تعن وی لعن وی او داغیو تا پا بد نظر بانی گوری او داغیو نقصانات بیانی چه پلانکی صحابی که دا عیب و پلانکی که داو ندا کافر ده مرتدان الاسلام ده ابو زرعر رازی دا فتوار کلی دا نورو شیخ الاسلام دیمم لکلی دا چه دا زندیق ده زندیق مرتد تا وی د الله د دین نوړه ده زکه د دوه څه پله پټې ته نیولې ده چرته ابو بکر او عمر او عثمان راغلی او یا علی رضی الله عنه د دینه پټې نیولې ده او کنه کورې ته نیولې ده او کنه دلې قتل کړي چې دا وسه دښمنی کوي ولې وسکه دې د وژنه هغه مولا چې دا خبره کوي هغه صحابه ته چې بد مو کتل یا کافر او ته خیر ده نه کافر کی دا ډېر قبیح خبره ده چې چا کړی دا نه ډېر قبیح وای ولی اوسه دشمنی کې دي څه وجه څوک چې اوسه دشمنی کې دا محمد رسول الله سره دشمنی کوي فمن ابغضهم فببغضي ابغضهم فرمای نبی رسول الله سره چې دیو سره بغض کې دا مسره کوي او څوک چې دیو سره مینه کوي دا مسره مینه لري دیر اوچت نیکان خلق اللہ سبحانه و تعالی دا خپل یری دا پار دا خلق پیدا کردیو او دا خپل دین دا نشر او دا خوراول دا پار دا خلق پیدا کردیو که ان ربک لم یخلق لخشیته سواهم من جمیع الناس انسانا اللہ دا خپل یری دا پار گویا که نور تو نو پیدا کردی سوا دا اصحاب دا رسول اللہ نا چی پاگی که کل خیر اللہ شوالی ار صحابی تاریخ چه گوری سیرت توی که دیو بل نزید سرائی راش ایدا سنگا کفر کی بو داین برو تا سم دسو چت مومنان بش رسم و رواج بدعات کی بپراتو سم متبع دی سنت بش غفلت کی بپراتو سم عبدان بجور شلو دا دنیا پا شہواتو کی بو سم مجاہدین بجور شلو دا اللہ دا پارا ہر چا قربان والا وارا دا دید و جنہ زدہ خبر دیر بیانو ما زیب پا زیبانے چ په صحابهو کې د څه خلک نو چې بیلمازي تارک الصلات په صحابهو کې نو د مونږ پرې خودون کې مونږ مسلمانانو کې وزداشته ځان ته مسلمانم وای او د مونږ پرې خودون کې هم ده په صحاب در رسول الله کې مونږ پرې خودل خو په ځای پرې دا تارک تهجدم نو د څه څوک نو چې تهجد پرې خوست د تهجد پرې خودون کې په صحابهو کې نو خبره ته فکر وکړ دلیل ته وی ما حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث یو صحابی وید نبی علیہ السلام مخامخ د تعجب په انداز کې د یو سړی په باره کې دا خبره نقل کړله چې ما زال نائما حتى اصبح اپلان کې خان چې هغه ما خوستن نو د شی او سر منځ ته اله را پاشید مقام اله صلاه تهجد ته پانه شد د چر بانګ وانه ورېد او د مولا اذان وانه ورل د بلال د اذان نه خبر نشو د چر د بنگ نه خبر نشو نبی رسول الله فرمای ذکر رجلا بال الشیطان فی اذنه د دغه غوونه کې شیطان میته کړی د ځکه نه پاسی تاسو چې فکر وکړ داغه د تعجب کار کړی چې مسلمان دی او ما حسن نه دی ودی کیږي او ساره په دی ودی او درب مخامخ دی نه ودری سهل ابن عبد الله تستری رحمه الله د یو ځوان نه تاسو کوی تاسو قران یاد دی وای نه هغه سخت افسوس و وای بأي شيء يناجي ربه وبأي شيء يتمتع وبأي شيء يلتذ زو تاسو تعجب له مجتبى الله سره خبرې څنګه کې تعالی قران نه درس د الله سره مناجات هغه لکه دوست چې خبرې کوي تاسو څه شي کې او په سیجه باندې ته مزي اخلي د شپې او په کومه خبره باندې ته لذت اخوند لري تعالی قران نه دی د شپې منځ کې ته د الله کتاب نه وای ته څومره لذت او حلاوت ده صحابه کې دا څه خلک نو دي ته موږ وره په اصحاب د رسول الله کې ګیره خریل سره شرط نه و چې ګیره خریل صحابه کې به دا شرط یو مینینی چې ګیره خریل یا ګیره وړه کړی میګتونی پرې خوستوي دا نو اصحاب در رسول الله کې د نور کبایر ګناونه والا چې هغه کيو پاغي مې شواله کې د خلکو کې نو موجود او چې کيو کيو پروا نه لري کوم مسلمان سود خار په صحابه کې نو سود حرام شه بس ختم شراب خور په کې نو چې شراب کړه حرام شه بس شراب به چانه سوا دا کسان چې نیو به مسلمانان شو اولاد اسلام نه به خبر نو جدید خلکو به کله کړه د کار کاو لیکن چې پر صحابه شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت اغه مندل ده به شرابین پای کینو اصحاب رسول الله غوړ مخلوق ده اغه خلق د دې د وجنه د اغه سیرت او تاریخ مطالعه کول کی نورا ونورا ونفع وخير حرف ده په کیدا او دا من تجربه کړی دا د قران شرح ده د محمد رسول الله سیرت او د اصحاب رسول الله سیرت چې دی داغیو ان زندگی دا د قران او د حدیث دی راخه شرحه ده وضاحت دی د دین په یاد په دین باندې سره پویږي کله چې دی تاریخ وګوري او درې مړل چې موږ یې غوړه دی په مخلوق کې هغه علما دي هغه سوچ د الله د دین نه خبر دی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون حق پرس اهل علم الله د خپل کتاب د سنت نبوی د دین د اصول د اسلام د اصول فهم ورکړل دي دا هم مطابق عقیده لري او د عمل کوشش کوي وما اقلها الا او نو په زمانه کې دا قسم خلق ډیر کم دي منګ هغه محروم خلک چې منګ دغه خلک را سره کم دي نو د دې صحابه د تاریخ نه یو چن نمونی یو څو نمونی هغه پیش کوو چې د ایمان په تازه شي د رب العالمین په اذن باندې او محبت وسره پیدا شي او د قران حدیث شرح وشي او د عید نیک اخلاق او تابعداري وشي او هر انسان په دینیت باندې واوري دا یو صحابي تاریخ چې داغه سعید ابن عامر رضی الله عنه نوم ده سعید ابن عامر د دینم شروع وکړه چې دا سعید چې د نیکبخت انسان دا یو فالمونه سعاده دا بحث د سعادت ده دا د نیکبختی ده دا د نیکبختانو تذکره ده څوک چې اوري هغه په نیکبخت کېږي د الله په اذن باندې سعید ابن عامر رضی الله عنه یو صحابی دی چې داغه په باره کې راځي چې د دو نصیحتونه اوري زکه د نصیحتونه ډیر فایده مند دی سعید ابن عامر رضی الله عنه هغه صحابی دی چې نصیحتونه فایده مند دی دا چې چاته نصیحت کوي یو زاهد انسان په دنیا کې بے رغبته د دنیا او تحقیر سپک معمولون ته ښکارا کېدل کې د دې سن نمونی هغه بیانېږي الله سبحانه و تعالی او ته په دې ځل کې زهد ورچول او بے رغبتی ورچول ووم کال د هجرت باندې ووم کال د هجرت باندې د ایمان راوړل دي قبل غزوه خیبر د خیبر د غزان مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزا لانه وکړه د څه وخت ایمان راوړل او مکه مکرمه کې ایمان راوړل او ښکار ایمان راوړل اعلان وکړ چې مسلمان او ایسته به مدینه ته هجرت وکړو لیکن داغه د ایمان دراوړلو د سعید ابن عامر الجمحی القرشی صحابی د ایمان دراوړلو سبب هغه سوچ او فکر یو خدای الله د طرفه ورکړي او یو یو فکر من انسان لري دا یو فکر من صحابي او سوچ سوچ لري الله غي ته هدايت کوي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون چا چې عقل ني سوچ نه لري غي ته الله هدايت نه کوي لهم قلوب لا يفقهون بها سوچ سوچ لري غي ته الله هدايت کوي نو د ایمان وای د دې د وژن راوړ او د په تاریخ کې راځي چې د صحابو په باره کې سوچ کاوه چې دا خلک په دې ایمان باندې څنګه مضبوط دي د الله د دین لپاره دیو له دونه سختي ورکړې کیږي او دا مشکلات په دې باندې راځي او قلار په خپل عقیده د څکلک ولړل د سره ته اوړینه چې دا دې باندې څه چل شوې ده او د خپل مشر سره دونه محبت لري چې دا محبت نه څوک د پلار سره لري نه د مور سره لري او نه د کوم بادشاہ نه د کوم پیر سره لري او دغه خپل مشر چې محمد رسول الله د داغه سب به حد محبت داغه پر ځان کوی دا څه چلې په دې خالو دیولا دا کوم قسم ستنی والے شوې دي په دې سوچ کې دا و هغه خپل اواز زما د ایمان سبب هغه د خبیب رضی الله عنه شهادت و چې داغه د شهادت په وجه باندې ما ایمان راوړو خبیب رضی الله عنه مشهور صحابی ده داغه قصه اوګه ده داغه غلګ نشانه حساب تر اولو چې د ایمان سبب څنګه جوړش بدر غزا کې مشرکان وجلی شو خبیب رضی الله عنه په لاس باندې سرکرده یو مشرک اغه وجلی شو او سنور کسان نبی صلی الله علیه وسلم لس کسان ولېګل د جاسوسۍ د پاره حزیل قبیله ته او بنو لحیان او تداوینه یو سل کسان په سر ووتل او د دې کسانو تعقب وکړ په دې کې دای راګیر کړل او بده کیسه ده نو دیو یو چت زیته وختل او نبی صلی الله علیه و سلم په مدینه کې د طاقت نه لري چلتا ځان او تور ورسې ځکه لږې کې دي مشرکان راګیر کړل په دې کې وکسان دغه نبی شهیدان شول د مشرکان د الله سره ځکه ایو را کو زول دین نه را کو زول یو پکې عاصم ابن ثابت رضی الله عنه صحابي دی چې صد کافر الله سره ور کوما او دا وینا نور کسان هم ویشتلی شو دری کسان د دې په وعده باندې را کو شو چې ټیک د موږ د تسنو یو چرال راکته شو نه الله ول دی لندی را کولا کو لا شنو ولا په وتاړل کلک کلک نو طارق رضی الله عنه پنځه باندې صحابي واغو ویلې چې هاذا اول الغادر اولد وکم وکړه ګور الته ویو چې موږ د تسنو یو او دلته دوه ورځې موږ لا شنو تړلې والله لا صاحب کوم زه تاسو سنځم ایو راخ کرا کړی ده په جره خور اخو کې کوم شهید کې غره خپل مرګرو سره استفاده شي دو کسان دیو ونی ولا وی تل یو خبیب رضی الله عنه او یو زید ابن دفنه صحابي دی جدا دواړه مکی والا باندې خرج کړل زکه چې دی د لاسه د مشرکانو د مکی مشران وجلې شو پاتیا مثقال باندې د اتیا مثقالنا تقریبا شل پنځش تولې سر زر جوړيږي په دې باندې خبیب رجانو واخستل شو د عقبه ابن الحارث بن منی مشرک واغه واخست او مکه کې تړلې ډیره موده او به اراده ول وکړل چې وی وجنی او قتل کی صبرن نو تنعیم ته ویست تنعیم ولا قد په مکه کې د مکی د حرم نه بهر زیاده درې میلیونه کې ده تقریبا مدینه ته سره زیب دي لارې کې راځي مسجد عائشه رضی اللہ عنہ بن چی ادی یا وزے خلق تا اعلان وش رازین خبیب اغه وجل کیږي د محمد رسول الله نه بدل له د اغه د مرګور نه په بدل کې زمون خلق وجل دی رازی کی د سینه په بده باندې یخ کو د مرګل ول ملک مشرکان غو سو د حضرت ازونه پر سیدی دی ودس نبی رسول الله د اغه مرګور په دې طریقه باندې اوس بدل اخ خبیب رضی اللہ عنہ شکلا وی تنعیم تی بوتا زنانه مور پسی دیو ما شمان هم دیو سرین دیو مشران دی کفار دی قریشون دیو سیل لزی دی دی پایی دا سره بسنگ وجه لیکی گیو سنگ دا طولو تقار کی چه دا سینه پی اخه کی کفارو لکسن چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان پلی حسر اعلا درجا او صحابه اعلا درجو ندسی دشمنان هم دیر سخت سمرا چه مومنان قوی بی دسی دشمن هم سختی او چې مؤمنان کمزوري دي چې دشمن یې نرمي دا د الله کار دی نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه په ایمان کې کلکو نه د دشمنان یې ځکه په کفر کې سخت خلق د سل ورل خبیب رجعانو خپ وقار کې د شي پریشان نه دي زره پیږي خپ وقار سکون حالت کې الله د شي وقې انسان ته اطمینان ورکوي او ولي به اطمینان نو چه قوت الایمان وسرو د ایمان یو کنکشن دی چې د الله سره کله جوړ شي به دې ټول خبره پروا نه ای ایمان وسره ده بل وجه دا وجه د الله طریقه ده چې کله سخت ډیر راشي به خصوصي مددونه را لېږي الله ډیر غیرتی دی په خپل دوستانو خبیب رضی الله عنه د جنت نه انګور الله را لېګلو او دا کافر په کور کې جدا تړلې شی او ناغه خوړل لګیو کرامت یې کار شی او د شنور کرامت نو چې سړی ته ملائک راشي جبريل یا بل ملائک هغه ته وجد انګور واخله الله تعالی را لګي د جنت ناغه به څه پروايي په مرګ باندې به دا څه پروايي او هغه به څونه اطمینان کې خو د شهر خپل دوست لچ ورسي هغه بهترین محلې لزی د ټول مخلوقاتنه زید غره ذات هغه الله تعالی به هغه ورزي ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون الله فرمای دا قران کې ډېر خوږ آیات ده الله مونږ ته وای بندگانو که تاسو شهیدان شي یا مړ شي الله به ته مغفرت وکړي او رحم بربنه ده په دنیا څه کوي دنیا باندې څه کوي د الله مغفرت او رحمت ته ملاوي قبر چې دې چنجي ندي الته د الله مغفرت او رحمت ده او به فرمای ولا ان متتم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون او که تاسو چرته مړ شي خلکو اے مؤمنانو او یاد کافر د لاسه شهیدان شي نو چرته زی خلق وای خزر لاړه او بچی پاتې شو پلان پاتې دي شي ګان لا اله الا الله تعالی الله نه ورزه هغه خو رب له ورزه چې درته نه زیت محبوب دی هغه خو الله له ورزه چې هغه ډیر کسته دی هغه ځان چې داغه لپاره تا په ژوندۍ کې د منډ تر لیبواله هغه الله له ورزه د چا په زړه کې چې الله د خپل ذات محبت واشي هغه په خزه یا په بچو یا په کور یا په دکان به څه کوي شرکل از دال اول زندید وجه خبیب رضی اللہ عنہ صحابی بی پروه سکون حالت کیو مشرکانو تیویل آوازی و تاوکو چمال دو رکاتو نوبت راکی وخ راکی نبیر اسلامی دا سنت طریق خبیب جوڑا کرده دا سوچ سبرن قتلی کی پکار داره چی دو رکاتو وچی دو رکاتو وکلو دیر مزیدار او خیستا وقار سره سکون سره خوشو سره د ورکاته د مؤمن په دې عبادت کې مې واسري چې دا د ورکاته وکړه نو دا غینه بعد دو خبرې وکړلې یوې د دادی مشرکانو ته ویلې کستاسو دا ګمان نه وې چې انما بي جزاء زب صبر ما زګه وګدوګ د منځنه کوي نه ما بلک په دې کې زیادت کړو یا دوه کاته مې نورم کول ډېر خوند راکړي رااله او یو مؤمن بندله په دنیا کې د ژوندۍ صرف د بندګۍ لپاره خوند ورکړي نه په ژوند باندې سوچ کوي په دنیا کې ژوندۍ خو دې د پاره چې الله ته سجده ولګي دا به ذکر وکړي دا کتاب ولولې دا مزه ده نو کدا نو یو نه ما به د منځ یاد کړو په تاسو به چې به صبر دې نه ستاسو خبر ته تاسو نه پرېدم بدګمانی تم نه پرېدم یو ادا کار وکړه او دو کار انور وکړه یو شیرونه ویل حدیث کې راغلی دی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي او د شنور بیا تیم ویلي په دې کې باک نشته چې مسلمان مسجد ایمان په اړه چې د دین الله نه څه چل بوش الله تعالی به مال برکتونه راکړي خیر برکړي او دا خدای الله د پاره زده برداشت کوم د الله د پاره مشقت برداشت کوم الله سخت خبره نه ده د محبوب د پاره تکلیف تیرول ګران کار نه تاسو چې ګرانی کنه ودا ته یی دا کار وکړه تاسو به د څه آسان لیکه وګل چې کوتي ورلې چې د چا سره د محبت تاسو تجربه په انسانانو کې وکړي کبه دې خبره یو سره نه پوهیږي په انسانانو کې دا تجربه وږي څوک د تګرانی دا غد پاره سخته تیرول اسان او درم خیری وکړې لاس یو چت کو اسمان ته وکتل چې اللهم اقتلهم بددا الله پاک دا خلق ته هلاک دا کافران لا ارى الا وجه عدو تل دشمنانو مخ یوم پکې کسړې نه ښکاره کیږي واحصهم عددا او الله پاکا تر راګرک ټول یوم پکې پرې نه دی ولا تبقي منهم احد یوم پکې پاره دی چې ټول هلاکي الله پاک لږه زمانه کې ودا شيری پاګي ولګیدل الله تعالی عام غالبا پکې هلاک او چاته چې الله د ایمان توفیق ورکوي ایمان راوړه کني په جنور دا شيری ولګیدل د خبيب رضوان دا شيری ولګیدل په پای باندې نږدې زمانه کې الله تبارک و تعالی دغه خلق خوبه برزانه دا شعری وکړه په دې کې دا سعید ابن عامر رضوان په دغه ځکه حاضر ده د ته ګوري وای په دې کې مشرکانو خوبه ته ویلې سعید وای دوه خبرې وته وکړه یو یو ته دا ویلې چې ارجع عن الاسلام نخلي سبيلك اسلام پرې ده موږ به د اسلام نه راوګړې ده موږ ته پرې دو خپل کور ته به استلاش ناو ویلی چه دا شرط ممکنه دا چه زدی دا اسلام نوا پشم کزما دا پارا لو ان لیت دنیا و ما فیها دا دنیا و ما فیها پا دیز مکی زی دا طول مال سکرارو دی لاز کرا تکیوی او دارا توای چه دا اللہ دین پریدن والله العظیم که دا دین زا پریدن دا خوب دین د اسلام عظمت چې کله د سړي په سړي کې راشي وقات د دنیا په پیسو د دنیا په خزو باندې د دنیا په عہدو منصبونو باندې څوک اغه نه پریږي دا خو موږ سره د اسلام اسی نمره باندې لګیدلې ده حقیقت د اسلام زموږ نفساسو لري چې سم نه دنه نه وته په دې وجه په معمولی خبرو باندې د الله دین غاټ غټ خبري خلق ماتي او پروا نه لري حرام کوي ظلمونه کوي قتلونه کوي فسادونه کوي د سده پارا د دنیا د سو تکو په سو د پارا دا څه زوی نکوم نبی ابو سفیان دی وته دا ویل او صفان ابن امیہ چې اتحب ان محمدا مكانك وانت في اهلك او في بيتك ته په دې خوشاله محمد رسول الله ستاسو په ځای موږ دلته وجلو او ته په خپل کور کې ناس وې نه هغه ویل چې والله قسم په الله چې زه دا نه غواړم چه ان محمدن مکانه و نبیر اصلا پا خپل زیکی پا خپل کور که او زب بچ شما او یوشاکو بشوکا او اغتا دی یو از غیر در اخبه که دی لرشی آغم زنه گوارا کما زد خیر دک این از ما پا شهدت بانی که در اغتا خپین از غیر لری که یم زد دیتا تیارم از زد شهید شما خیر ده خوش دی نبیر اصلا خپا که از غیر لرنشی دا حاصل لده خبر مشرکان یو بل توقع تلی شیرا د نبی علیہ السلام په شان ته مرګري چرته مم نه دي لیدلی کابل لوایت کړه غری دی والله ما رأيت احدا يعظم احدا مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا دغه کوم رعیت نشته چې د خپل بادشاہ د عزت کړي دغه شاګردان نشته چې د خپل استاد عزت کړي لکه د محمد رسول الله مرګري چې د محمد عزت کړي علیه الصلاۃ والسلام سمرا په ماین دی دی خبرو دا یو دعوت دعوه دا کافر و مشرکان کله د مسلمان وجل قتل ول پټای دا کوي تکلیف ول ور کوي دا یو ګمان دی چې ګنې موږ بخله د اسلام نه متنفر کوی دی چې د اسلام سره نور مینه پیدا کیږي د خلکو په دې حالت کې خبیب رضی الله عنه باندې وای دا کار شروع شو چې په ژوند دیني ځندامونه پرې کړل او یو لاس دې پرې کړو بلې دې پرې کړو وګونه دې پرې کړو دا چې مسلې اوله وکړه هغه د سکون په حالت کې و لیکن د ایمان په حالت کې د ایمان په کیفیت کې اخر دا دې چې مشرکان आवाज کړي مړې کې دا نه مړ کېږي بده لاس پرې کولو لاسونه یو خزول مشرکان نو بس هغه باندې د نیرو او د تور دونه گزارونه وشول چې شکل یې ولا بدل کړي او په دې حالت کې هغه په شهادت باندې ورسېده او په دار کړه د شوڅه زیته کې جوړ لرګی تا پاګ باندې به سلوي خو راځي پورم پروتو سعید ابن عامر رضی الله عنه دا واقع ویل زلا هغه چې کله دغه ځنه واپس شو نور مشرکان واپس شو دغه په سر کې یو پریشانی پیدا شو لا چې دا سره ویلی وجه شو دا په څه باندې موږ وواجو او دا د کې دا دونه وقار د کم ځنه راغی دا بردباری به کې د کم ځنه رااله داغه یو د مسلمان د مؤمن د حیثیت د کافر په مابین کې چې کله کفار دي ګرځي لکه څنګه چې په ډیران کې ګل راوخی دا ګل بیر حیثیت د ډیران د بدوی بیر حیثیت دا په موږ کې څنګه د شي ګلو په دې فکر کې وو تر دې چې الله تعالی په زړه کې ناشاپی اسلام واجو زم دغه محمد مرګره کې ماره صلوات او چې د شي مرګري د دې د وجنه کله د فکر دار د وجنه اسلام ته خلق راځي د یو مسلمان د فکر دار د نیک اعمالو د صبر دغه د تقوا دغه د عبادت په وجه باندې خلق د الله په دین کې ور داخليږي په ښه اخلاق او ښه اعمالو باندې سره نور خلق دین کې داخله ولې شي نو سعید بن عامر است اعلان په مکه کې وکړ چې زه مؤمن ما په محمد رسول الله ایمان راوړل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا د بوتانو متانو پوجادل نه کوم د دې عبادت نه کوم در چاو د سوم نه ویل او دا هغه ځان هغه ست هجرت وکاو زګه دی وخت کې مشرکان سر لکته شیو د څه زمانہ و د صلح د حدیبین رس مشرکان لګ سړي د شی دی هغه دا ور دی زګه چا په چا په سړي را منډه نه والا سعید بن عامر رضی الله عنه دا غزنه هجرت وکاو مدینه ته لاړ. د خبیب رضانو دا واقعه دا غد ایمان ذریعہ شولا. او خبیب رضانو چې کله شهید کېده وای دا خبرې وکړه وړه په زمانه خبره چې ان قتل فی الله قلیل زما وجل د الله لپاره دا هیڅ خبره نه ده چې زه د الله لپاره زما روح دې دا څه خبره نه ده. دا د نور نه کانو سعید بن مسعود بارک الله عزیز خپل ځان ته نشه کار کېده لکه یو مچ د الله لپاره لکه د مچ نه چې ساو باسي زما سعید وځي ګر مونږ سعید مونږ سه حیثیت دی د الله لپاره دا عظیم رب د لپاره کېږي نه ساو وختله چا وځي چا قتل ک ته الله لاره کې دا څه نه غټه خبره خانه ده بلکې دا د دې انسان کامیابی ده او دا خبرې په ما ډیره سر وکړه مدینه ته راغله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزا د خیبر کې شریک شو به په غزا د فتح د مکی کې هغه شامل شو په حنین غزا کې په طائف کې به مرګره شو تبوک ته هم لاړ د تبوک غزا نه بعد به نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې مرګره شو په لسم کال باندې د الله رسول په لسم کال باندې به وفات شو. سعید بن عمر رضی الله عنه یو نیک سړی او په زړه کې الله تعالی د دنیا به رغبتی ولا شولې او دا د کمالي صفات مجاهد او د مجاهد سره جهاد سره وي دا به رغبتی په دنیا کې دا ډیر مزیدار شي. مجاهد سره د الله په لار کې کې تعالونه کوي او پیسې سره یې کنه د دې جهاد اکثر غلطی د حرام خوري حرام خوري او ظلمونه کوي به او پیسو د پاره چې مسلمانانو ته تکلیف ورکوي به هغه به دا مرز پیدا شي. نو د جهاد سره په دنیا کې زه ډیر زور شوم چې سره د الله لپاره کې جهاد او دنیا او تسپکه ښکارا کی او دا د سعید ابن عامر صفاتو چې جهاد او زهد په دنیا کې بیرغبتی د دنیا په د نبی رسول الله د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق سره مرګره دا په خدمت کې بپاتې کېده هغه ته به نصیحتونه کول او وصیتونه به ورته کول به چې هغه د دوه نیم کال پس وفات شي به د عمر رضانو لبه ورته وخت وخت باندې واغته به مشورې ورکول دی واغته به نصیحتونه کول ځکه د نصیحت په لحاظ سره ډیر وچتو. یو ورځ وای سعید ابن عامر رضی الله عنه د عمر ابن خطاب چې خلیفہ دی داغه خواله ورغه د نصیحت په نیت باندې ورغه فقط دنیا فلسطین کې نه ولکه داغه د دې قصې اوس معلومې داغه خواله چې ورغه عمر رضی الله عنه ته ویل چې الله سبحانه و تعالی ته مشر کړي نو لا تخشى الناس في الله یو نسیت ما وای دا واورا زده تا نسیت کما وقو تا کیده اولا خلکو نمی دیگه دا اللہ پا بارکی دا اللہ حکم دا خلکو دا پارا مات نکی چرده ورا اللہ تخش الناس في الله او وخش الله في الناس دا اللہ نمی دیگه دا خلکو پا بارکی چا اللہ تعالی تانا دا دی خلکو پا بارکی با تفوس کئی خدا خلقو نگروی دا خلقو نوینی لگی دا اللہ پا بارکی دا اللہ حکم دا نچر تمات نشی ولا يخالف فعلو کا قولو بل نسید میں دا وارا چا خبری او دا عمل پا ما بین که دستا تزاد نی تزاد آد دسی نا چا خبری یو قسم کیو عمل لی بل لنگی دا با نکی ذکر چا دا فا انا خیر القول و اصدقه یعنی خیستا خبره چه دو رشتینی هاگه دا چه ما وافق الفعل فیه القول چه دا سری عمل دا قول سر برابری خبره او عمل دوارا برابری سر بلتا دنی که دعوت ورکی چه خپلم پکی نیکی دی دلی کی بلتا دا خیر دعوت ورکی چه خپلم پکی خیر دی دلی کی دسی بکار دا او دا واقعی خبره دا جکل خبری وی او غیر عملی زندگی نوی هغه به فیدی وی او دا چې نور نشته متوقع یو دو خبره او تدام وکړي چې وخذل غمرات ال الحق حق ته په ځان د سوالو کې په تکلیفونو باندې ورشه خیر ده غمرات دې ته وایي لکه په جوړ او بو کې ورنه او په حق ته ځان ورسه ولا تخف الله لو متلائم ولا تخف الحق لو متلائم او د چا د ملامتیانه منی ریګه د حق پرستی په باره کې حق قبول کا کڅو در باندې ملامتیا وای سو به یو سوای سو به بل سو سو به متشدد د سو به بد اخلاق د سو به سوای خبري به کوي خو دې خبر پروا به نه کې حق پسې بزه دانه شه ته متاو خود نشیتونه او تا وکړه او به وتا دام ویل چې ګوره د عوام الناس عوام المسلمین دا به دسې ګرنی دسې غیر خوایب ولکې لکه ځان خپل کور ولا وجعل بعید المسلمین وقریبهم وړاندې مسلمانانو نږدې ټول دسې وګرځول لکه د خپل ځان او د خپل بچو په شان لکه هغه چې څنګه څه شی ولا خوښې دی له بغا خوښې وکره لهم ما تکره لنفسك ولأهل بيتك وغيله بآخر شيء بدگنه كم جسان لبدگنه وخبر أهل بيت الله نعوه تريد كده كي خبر ده وقله لي دا طاقت سوك لري أغويل الله تاكي دا طاقت شوله ده تي دا خلق و مشار کرده تاكي دا قوت شده پده خبر تا عمل کوله شي دا پده كي عمر رزانه و تبیوه لشي بلکل خستن سيطوين ده وقله خود دسي کار ده چه ما معاویه معزول کرده ده لره کرده م زتا الته گورنر مقررو ما په هم صلاقه باندې گورنر دې مقررو دې خبره توفیق وروکم ناغه وته ویل چې امیر المؤمنین لا تفتنني الله ته وګوره ما په فتنه کې ما چوا امتحان ازمایش کې ما چوا فتنه هم دا ازمایش دې دا گورنری کول او ولایت او لسوالی او تنیداری او دا کې زه دغه فتنې دې په دې کې ما چوا دا زمونږ د سلام په طریقه او تا ګوره عمر رضی الله عنه ته ویل چې قلدتموها فی عنقی خلافت از ما څټ تر اچولې ده وتخلتم عنها وخلت تخطی کل اخوا دی اخواته منډه واوي تی وې زینه کوم بل وې زینه کوم بل وې زینه کوم دا ما به زه یوازې د غما الله رب عزت زې مار کړم فقط او تاسو مار نیس د خلافت اسلامي په چان چلوي چې تاسو گورنری نه کوي ضرور به کې هر رنگ شي دا حکم دته به معنی دا امیر المؤمنین سې بیات کړه دا به معنی د دې جملې نو یو فعل دا معلومه شو چې دا حمص علاقه چې دا سرسبز علاقه وړه مزیدار او د تجارت زیو مزید پکې وي خو د دنیا د بیرغبتی د وجه نه نه خواله بل دا معلومه شو چې زمونږ د سلف طریقه دا و د صحابه د نیکانو د صالحین چې د حکومتونو ولایتونو منصبونه دا به نه حاصل د الله دین کار دا ځان له ډیر فکری په نسبت د دې سره په حکومتونو کې برخه والی هغه خلک د دین کار سم نشي کولای د دې د وجه نه چې وسوک دا کوشش کوي بعضی مجرمان دا کوشش کوي مجرمان او تویم چرازه چلګه د انګریزان په حکومت کې به برخه والو ول د دین کار کوي دلته بل دی کو تعوب او تعور غلو چا سره د ملاو شو چلګه افغانستان حکومت د لپاره کوشش کوي ول تا مليون جمع کوي او پای کې ور داخله وو دا چر کې واغه کوي او د دین کار به دې څه کوي یو حق در خوريږي د قران او حديث خدمت کوي دروغ وي د خیرته خدمت کوي د قران او د حديث خدمت په دغه حکومتونه کې نه کوي بلکې کوم قران او حديث چې د سره دغه بندنه لاړ شي په دې منصبونه کې څوک د خبرې کوي چې دغه ته بدل شي او موږ ته د اسلام خدمت میسر شي آسان بش د دروغ وي د خپل خواهش راغشتي وي د دې د وجه نه زموږ نصیحت چې څوک مانی من کشران خلک څوک به مانی څوک به نه مانی او څوک چې زموږ خیر خوایي مانی هغه دا ده چې د اسلام کار چې کی د جماعت نه کیږي د اسلام کار د قران د حدیث د درسونو نه د واعظ د نصیحت نه د خپل ځان د تسکین او د خپل بندګۍ نه د غسی لار ده کچر د خپل دین حفاظت کول غواړي او د بشینو کې چې ورنه وتل اصل دین چې د سره دغه بند نه لړ شي او دا تجربه شوی خبره ده لیکن دا قسم زمونه الله تعالی ډېر کم خلکو له ورکړي لکه دي صحابه له چ ورکړي دي عمر رضی الله مجبور کړي چې ته بس یې حمص الحقیق ګورنر مجبورن امیر امر دی اوس به مانی لاړ هغه ته ویل رسول الله تنخوا مقررو د دې ولایت مستقله تنخوا نفرض لک فریضه تا د پاره تنخوا مقررو او ته شنا یا امیر المؤمنین ما د پاره چې بیت المال کومه تنخوا ملوي ځکه هغه زمانه کې اسلامي حکومت او اسلامي حکومتونو کې طریقه دای چې د هر مجاهد به تنخواهی په جهاد باندې غور کړی کیږي چې دا جهاد د الله په لار کې کین پنیم زره روپۍ تنخوا به اوا د بدرینو صحابه پنیم زره درهمه د کال تنخوا به دا چې په دې باندې کار کیده او د بازو به څلور زره او د چا بدرینیم زره او د تنخواګانې به وي هغه به ور کړی کیږي دا حرام کار نه په دین باندې په بازو مقاماتو کې پیسې خسل دانه روان نه تنخوا د بیت المال یا عوام مسلمانانی په خپل خوخه باندې ورکړي دا بعضی نه پوهه خلک دا بد ګڼي هلکه دین به څنګه خوړی چې دا تنخوا په کې دا سړی وانلی هغه غریب مجبور دی خامخه به ما د پاره وای دا تنخوا شته نور را لمه مقرره وا دو ته ویلې چې ګوره نبی له صلوات و سلام د پاره مان د کار کړي او عمر رضی الله عنه ویلې زکات چرمین زما قرار کړو ما مال تنخواه را کول مال یا رسول الله بل چا دی ورکا زما ته جت نشتا ما ته رسول الله فرمایلو چې ما تاک من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذ وتموله کله چې مال دل راځي تین چانه غواړي او نو تم لري د چانه خیر دغه خستلې شي یو سره تاسو یو شی راوړي نه دي ته وختلې ده او نه دي ته تم کړې ده او په خپل خوخه الله راوړل خیر دغه والا او پای صدقه وکزان له جمع کا خپل فیض ته واله نه دي دوه لیکن هغه بهم دا مطالبه رات کړ چې نظم ما دغه لږه تنخوا وزارنه پر روانه ده یقود ده او مقیل تم رسی خپل قبر تم رسی دغه عمر رجانو چې دا وی ولګ حمص طلال ته گورنرش ډیر واقعات یو خلاصه دوبه تر اولو وی هغه چلته کړ گورنر شنو د هغه ځنه یو وفد راغی مدینه ته سموده پس وفد ملمانه چې په خلکو عقل من خلق او خيار خلق د حمص علاق یا غره عمر رجانو وته ویل دا یو حاجتونه پوره کو استاسو علاقې چې کوم مسکینان خلکې غربا او حاجت من خلک دای نه مون تاسو سره کاغذ کې جمع کې ما ته راغلی د بیت المال نغې ته شوور کو د دې لپاره چې د مسلمانانو په ملک کې د څه خلک چې د لوګي تندینه د تکلیف نه مري چې داسې نه چې ما ته الله تعالی رحمت پوسونه کی عمر رضانو سره د ټولو مت غم لکه د دین غم وسره د څه دغیو د حاجتونو غم وسره و وایو ته نمونه ولیک یو دوه درې سره په انځل الله شل نمونه ولاوار چګور نه پای کې سعید ابن عامر ابن کلاده سعید ابن عامر دا مزمو په فقراو کې دی نو د تاسو کو چې من سعید ابن عامر کوم سعید ابن عامر نو یو ځای ویلې چې موږ ورنره دې کنه تاسو را لګل دا مزمو په مسکینانو کې دی مېش مېش تیر شي کور کې ورنه بلی دغه ژوندګي دا د غربت او د فقر ژوندګي دا د مسکنت ژوندګي دا حاجتونه نه پوره کی داغه ولې داغه تنخوا نشته داغه تنخوا په بیت المال کې مقرره ده ناغي وته وجد د الله يمسك الشاء داغه د دانه جلاس کې سپریدین جلاس کې ولا راځي د وارث په مسکینانو لګولې په دې وجه باندې په فقر او فاقې سره مخامخ شوه ده مال ډیر لګي لګول او علاوه د جمع کول والا نه ده موږ مسلمانانو کې اوس دا مرز صرف جمع والا لګول والا نه ای جمل اسکه جمع کوم حلال ده حرام خوړلو والا پر دې مالونه چن کولو والا راخلو والا د خپل رور مال ته بناشتي د خپل خور مال ته بناشتي میراثونه به خوري لګي به حرامي به خوري دروغ به وای دوکه به کوي کوم څه تر پیسه د تمال لایشي او دون ډیر به سره شي مرګ پر غن خلاصي الله نبی دې کوي اخل کو قیامت روز حق ده الله له ورزو حرام روزان وساته حرام چې دی هغه د دین تبا کوي یو عمل دې نه قبليږي ترې چې دعا دې نه قبليږي چې حرام اخره اب دعا قدر هغه دې الله تعالی نه قبلي دا الله نه یې په کار ده دونه غفلت نه په کار لکه د امون باندې چې تاریخ شوی ده او په من باندې راغله په دې مابین کې عمر رضانو یو زر دیناره چې هغه زر دیناره ډیر شه دا هغه زمانی پیسې ستر زر زر دینار زر مسقاله دا ولا مقرره کړلې چې د دینا درې څلور سو تولی جوړیږي تقریبا دونه مقدار ده دونه سره وته ورولېږي چې دا ولا ورکی سعید بن عامر چې خپل حاجت به پوره کړي دی وفد دا چې کله ویو سعید بن عامر له ذاتي له ورکړل کبا کی چې ورلېګل او عمر رضوان دا پیسې چاغو قتل کور دی ویولل چې وی کتل پیسې دې نه ان لله و الہ ان لله و ان الیه راجعون عجبه خبره خځه ته څه چلل چې ان لله و الہ وای مصیبت راغ وای څه مصیبت امیر منین وفات شو ده که څه چلل عمر رضوان شهادت مندل ده وای نه دا غین غټه خبره ده وای له مسلمانان ته چرته تکلیف رسېدل د کافران په غالب شوې دي که څنګه چل وای نه دا غینه به غټه ده د قیامت څنګه خراله که څه چل دا غینه غټه ده څه خبره ده وای دنیا زما کور دره ده دا بس یو واقع سره د سی غنی لګته وای چې خوب سره یې نه خوشبون ول الله ناشنا ور کړو پاک ژوند ول ور کړو دا دنیا ته ډیره حقیر سپکه معمولی ښکارا کېدله چې دا ما خطا کوي گمراه کوي نو دا د صحابه د عامو مزاج د دنیا پر اخی به بد غنلا جابر ابن عبدالله کور کی د کټ صادر راغلی او کټ صادر خزیا چولیو اپه دی باندې مخفه وې دا ما چاو د څنګه دا شیم ګمرا چرته نه دی کټ صادر په دغه کټ باندې څنګه شي هغه به د دلیل و چرته خو جهیز دی خیر دی یو څه لمر چاله کی ورس نو بیره سم نه دی چې دا په پیدا شي خو پیدا شو کنه دا غل د دې خبر دا مطلب نه دی چې دا شینه حرامي خو د دې چې پټنونه به حتی لوسه ځان ساتو سفیان ویل دی اذا سلك بك طريق الرخاء فعلم انه سلك بك طريق العداء چل پر اخینه د دنیا را واستری پنج جلل د دشمنانو په لار روان کړل دا د دشمنانو لار ده و اذا سلك بك طريق البلاء او چل د مصیبتونو په لار روان کی تکلیف مصیبت غمونه پریشانی نه فعلم انه سلك بك طريق الانبياء د پیغمبرانو په لار روان کړ مصیبتونو لار د انبیا ده او دا راحتونو د مزو لار د دشمنانو لار ده دا مو واجب مونږ پر اخید مونږ ډیر خخلی کې ډیر نیکانه الله تعالی ګرانی د سنه دا الله اصول معلوم کې اجماع ذاتونو په خبره الغرض تبع اخره خزي او ته چې څه چل شي دنیا مې کور دراغله هغه خیر د افسانه د غزان تخلاص اخزي مې کا خزوا سره د فقر نه داوت ویلو وتر از مدد وکیا وای او وتر از جدي شي کو نه غزر دینانه رواغه سره پر کوټر کوټه بټکو کی واچول بټو کی سلسله داګنه 5500 مختلف مسکینان چې کم په کلی علاقه کی هغه ته پیسې ورولې ټول استخدمه کړل چې زه هغه لاله به ورکو دا چې هغه ذات موږ له بدلې رخصت بدله به راکی په هغه ورځ به راکی چې موږ درې سخت محتاج خلې اوس په دې کې موافقت وکړ پیسې ولګو زر دینار ورکړی شو ټولې به ته ولګې چې ځم ته ونه ساته دې ته زهد وای په دنیا کې او دا ډېر ګران کار دی چې دنیا سړي باندې را پراخه شي او بین سره وته ګوري نه سید ابن عامر رضی الله عنه کې دا کمال بل ورځ بل واقعا مختصره عمر رضی الله عنه خپل به هم د دې گورنرانو او د رعیت د کتلو لپاره خپل به هم ته صرف اورېدل به نه کول فقط خپل به هم ګرځېدو او خپل لاندې پر شام تا همس علاقه ته لاړ د خلکو نه تاسو وکړه په هغه زمانه کې د حمص والو کې بعض خلک پیدا شوه چې په گورنرانو به اعتراضونه ډیر کول او د حمص ته به کویفه ویل کېده کویفه صغرا ورکوټي کوفه د کوفي والو عدد دا چې په والانو گورنرانو بار وخت اعتراضونه به کول لکه مخکې واقعات مونږ بیان کړو نه په دې حمص کې دا مرض پیدا شوه په بعضی کسانو کې پیدا شوه نیکان خلک هم به ډیرو کویفه صغرا وته ویل وړه کوفه عمر رضانو تاسو وکړه تاسو گورنر څنګه سره نو بازی کسانو شکایتو که زمان گورنر که یو صلور عیبو نایدی خیز امید خدا صلور نقصانات بکید عمر رضانو یلی چه اللهم لا تخطئ فراستی فی زمان او خیارتیا داده پا بارا که خطا نکی ما تا خسرای کخ کارکی زگه چه ما خورا لگلیو او ما تا نیک سرای کارکی دا ان اللہ رب العالمین زمان اگه گمان پا دبا نرشتی نکی اللهم لا یفیلو رأی فیه اللہ پاک زمان رای پا دیکی فیل نکی زما را یادار چې راځه خسر نه دو خلک واجب بد دي الله زما درای مطابق یو خېږي عمر رضی الله تعالی او دعا سبا عمر وکړه چې تاسو مرا شي گورنر سیم دې مرا شي خاص یو قصر کې غیر طلب کړلو دا قوم مرا طلب کاو سید ابن عامر مرا طلب دي ته چې تاسو د امیر څخه شکایت دی وای نو هغه ویل چې راځمنګه یو څه شکایت دی اول شکایت دا ده چې دا دفتر ته چروزی او د مسلمانان پیسې لري هغه کې دفتری جمعتونه دي ته چروزی نو نه وخت راوزی اته نه به چروزی سر وخت نه راوزی یو د کې دا عیب دی هغه ته صحیح ته چې شابه له کال ویو څو ځای دا نه وخت راځي خپل ټیم منی ولې نه راځي هغه قسم ما خدا خبرې پټولې خو وس مجبورته ده کار کوي به خپل نیکی حتی له سره پټاوه کار کوي ما اشاره متمکه چې ما دا کړ الله ولې دل بس ته کنه چې الله تا کې نیکی ولې د خپل خلکو کې پنه کوي مشورې دي تا جد نشي چې زرا پاسې مزه ما چې الله ما د شپې دا کار وکړ پلان کیږي الله هم دا نو کا نه چې ما کې نیکی موجوده ده او د الله خوښه شو خپل ستاسو ژوند کې ما سم محبت شي د چې د هر انسان باره کې قانون او چې تاسو د خپل نیکی درو کې ما د الله خوښ نه ما ستاسو په ژوند کې بس ما بدی راشه دي دوی نیکی هتا راسه پټول پکړ دي هغه ویل ما دا نه کار کوله خو زه وجه دا ده چې زما کور کې خادم نشته یو زمو ښځه مې دا ښځه زما په نورو کارونو باندې مصروف وي څه په عبادت باندې څه نورو کارونو باندې مصروف وي نو زه ولا د سار وړه هغه کما وړه ولا زه هغه کما او هغه ولا بیت په خومم د کور خوراک زه تیاروم ترسون جاغه تیار کړی نه د سر فراغ مغنی کړی او ته پر ځنه شم راوته د کور خدمت او د عمر رضی الله عنه مذهب مداغر آیا وا او د سعید ابن عامر د باز صحابه را دا وا چې کور خدمت بخپله کې په خزه به نه کې دا د غو رايا و رايا رايو ته څه کوي چې راجه خبره د دې برعکس دا غدا د خزنه سره خدمت اخستیش خزه باندې چې په قوله چې ډوړې به په قوله چې جامع پینځل دا پاګي باندې واجب ده لیکن عمر رضی الله عنه ذهن دا او د سعید ابن عامر چنه دا پای واجب نه دا مستحب دا ولکه وی کړو دی کی کني کین لازمه پنه دا د دې د وژنه د باغن اګه ته دا کار نه ورس پاره خپل به دا کاو مسلې تفصیل ماونه کا اشاره مې ورکړه د دې لپاره چې شک زایل شي نو پدې کې سعید ابن عامر رضی الله عنه وایي چې دا کار کوم د دې د وژنه نه وخت رازم هغه په نور کارونه کې مشروف وي حره د آزاد کړه عبادت کې نور کارونه کې نور کارونه کې د کوډر کارونه وي خاص کر چې امیر د امیر کور ته زنانه ډیره راځي حاجتونه ډیره حاجتونه پوره کوي هغه لګي پوي نو عمر رضی الله عنه لاول چې کله دی اعتراض وکړ ناغوې چې ما اعظم هذا دا ډېر غټي اعتراض دی ستاس چې جواب وشو عمر رضی الله عنه څنګه کله وشو خوشاله شو وې دوی می اعتراض وې سي اعتراض دی په پدې باندې دوی می اعتراض مونږ دا دی چې دکې دا کار دی چې مېش کې ورته چټي کوي او په هغه دی ګورنانو دی به چټي مټي بنو نه بده جمعې دوره چټي ونه بده خالي دا چټي مټي چې دا روسه زمانه کې پیدا شوې دا یي زمانه کې دا چټي د شنه وابه دي طرز باندې مېش کې دا ورځ ناراضي ما زیګر کې چرته راوځي ولکه څه وي د دې څه جواب کې هغه یې چې زه وجدا دا د دې مانو یو خدای وسې ونه ما یو جوړه جامه در سره یو او دا ګور ګورنر دی والي دی دا لاقي اور قسم پر اخین اوس شته دي کولې شي به زمان پر اخیر اول لیکن و جوړه جامه ده مېش کې زغه یو زلینزم نو بل جامه نه نشته خادم نه نشته نو زه چې دا جامه په دې ورځ وینځم نه لمدی په لمده جامه کې نشم راوته نه هغه مر ته واچم چې کله تر څو چې شوی نه هغه وخت په زه دفتر ته نه راوځم چې کله وچه شي به د مسفخیم نه رسته ما زیګر کې زرا وځم نو دا یو ورځ چې څه د دې د وجه نه کوم عمر رضانو بیتم جواب وکاو او خوشاله شي چې دا ښه جواب و درې متره زره که ستاسو څه ده وې دې کې دا مرز ده چې دا د شپې زم خبره نه و د شپې چې دا ورته ټکو دا ورنه کوله و نو له هغې عظیمه دا مغټه خبره چې د شپې د چا شکایت یې دای نه وری گورنر ده ولې کولې څه جواب کې هغه ویلې یا امیر المؤمنین وجه دا ده دو وخت دی یو شپه دی ورځ ده جعلت النهار لهم دا ورځ ما دي خلق له ورکړې دي خدمت له وجعلت الليل لله عز وجل اشپه ما خپل رب له ورکړه دا ولې زه به د رب بندګی نه کوم اسه دا الله ته خپل سجدي نه لګوم د خپل نفس تسکیه به نه کوم اسه د شپې د رب بندګی نه کوي او د ورځې د خلکو سره مشروبې خاص یو لرګې د نه جوړی کی کنه کوګ لرګې د نه جوړی یو منافق د نه جوړیږي د دې د وجه نه د شپې په بندګی باندې د سړي تسکیه کیږي نفس پاکيږي او الله حق ادا کی او دغه د خلکو خدمت کوم زکه د شکین د خلکو خبره واوره ما لکه د باز نه پوی خلکو طریقه دادا دا غیته ملاقات هر وخت وی وخت وسړيري مازی ګرم دا غی وی او سارم دا غی او شپم یو ماوستن دولس بجین دل راځي اوقات بالکل معلوم نه یي زمونږ د زمانه کې د شینه کې شتره به مهار هغه اوخ چې مهار وته نه یي چول شي هم د شي کولاوي نو په زمانه کې د ډیرو مسلمانانو دا مرز ده دا مرز ځان نه لري کې زما اجازه د وخت قدر وپیژنې د وخت قدر خپل قدر مو پیژنې د بل چا د وخت قدر وپیژنې وخت ډیر کم دی شه د موږ سره ډیر کم ده وخت انتهای کم او کار موږ ډیر او که څو چرته پوي عمر رضی الله عنه جواب مو معنی چې بالکل صحیح کار ده څلورم څه اعتراض ده وای دې کې دا بیماری ده په مجلس کې بناستی خلک به وسناستی چې په بده باندې د مجلس نه به تعلق شي فکر به بل ځای ته لاړ شي لکه لیوانه د لیوانو شان شکل به جوړ شي او متغیر به مشي او جاړي به هم او هیڅ به بيبي وشي راشي دا زموږ څنګه ورهر ته مقر کړل لیوانه دي لیوانتوب پر راځي کلا کلا کله دویم ورځ کله دریم ورځ په دا لیوانتوب راځي په مجلس کې چې شای نه سي وسته چې به خود شي دا خبره بده خبره عمر رضی الله عنه جهازي عظیم دامي غټي تراز دي چې ومیر یو د لیوانه کې په مجلس کې او به خود کې دا خبره خوشی کار دي ولکه دا ولې اغلی عامر مینه دا خبره سید چې په ما دا حالت راځي د دې وجه دا دا چې ما د خبیب رضی الله عنه مرګ لیدل دی شهادت مې داخلي دی زه داغه شهادت پورت باندې حاضر مې چې اکر شهید کېده او داغه نه په جن باندې د اندامونو پرې کړل کېدل او ما وته کتلې حضرت پاوه کې مشرک ما الله اومن بالله العظیم فالله می ایمانم نو لیکن زما دا ګمان دی ما ته چې کله حالت راځي نو لقد ظننت ان الله لا يغفر لي بذلك الذنب ابدا زما دا ګمان دی چې ما دونه غټه ګناه کړی دا دونه لوی جرم مې کړی دی چې ما د خبیب مدد ولې نه کوو په ورځ باندې چې داغه نقل وګوښی پرې کولې زه ته ولاړم ما او ما مدد ونه کړو ما دا ګمان دی چې ما دونه عظیم جرم کړی دی چې الله ما هیڅ کړی نه بښي او مغفرت به راته ونه کړي او د قیامت پر ورځ به ما ته وایي چې هغه مؤمن شهید کېده تا اوسه مدد ولې نه وکړه هغه ګناه ما ته راید شي نو په دې وجه باندې زه بې خدا شوم زه غیر اختیاري بې خدا کېږم دا غم را سره دی غم دا واقعي خبره حسن بصري بارک رازي رحمه الله و هغه به هر وخت دې شي ولکه ته چې مور یې مړ یا پلار یې مړ غمجن چرته چا په خندا باندې لیدا خوشاله خوشالي به نه ولکه زمونږ چې څنګه ژوندۍ ده دا غوښنه ژوندۍ ده څنګه رښتیا خبره شي د حیوانات یا د کافر ژوندۍ ده یا د کامل منافقانو ژوند ده چا به چې دا ولي دا دونه خپګان ته کې هغه له وجه دا ده شاید موږ به د الله د شیو نافرمانی کړی چ الله په پخې ډیر ناراض شوی امنګ ته به ویلي چې اعملوا ما شئتم لا غفرت لكم زه چې څه کوم هغه کوي بخنه درته نه کوم به وسه کو ما دا خبره خپتې اگر که زمونږ الله مې ربانه دې ګور دا غنه به نه امید کیږي او سره نه خدای دې نیکان خپل غزړه ته یادو چې دې شي زړه نه لره الله اعملوا ما شئتم فقط غفرت الله مون تجربه کړې ده خپل دا خبره خپل ځان په باره کې د خلکو به با کله کله سره سړي دې سي به د بشانه خبره وکي بد اخلاقی وګ په مجلس کې د شریعت نظر ایسته پریوزي کبه ډیر خدمت مرسته کوي کنه سړي به خوښ نه وي شل خدمت ته به وکه خو درنه پیر پریوته ده بیت چې هغه سره خيږي ابي ته سه محبت پیدا کی ډیر زور غواړي کله کله الله پاک هم دې شي کید بند سره دا بنده یو غلط خبر د خلینو راو خيږي او داغه په وجه باندې یكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقى قیامت پر الله تعالی به خپل غصه ولیکي چې په تا باندې غصه شوم قیامت پر تنه زناراضه سمعت زما دا غره لوی خبره د دین یې را پکار دا د څنګه چې څه خبره وکړي د څه اوران غړې دله د څه اوران عمل وکړي چې دا په وجه باندې الله پاک دنا خپل ناراضواله ولي کې به بسکه نو زه دې خبرې کوم چې کړم دا مې یری امر رضا شکر د الله وی چې الحمدلله چې زما راي زما کراست په دې باره کې رښتینی دي او سره صحیح سره د استادو اعتراضات غلط دي بیا غره اوله کې د عمر رضی الله عنه غلې به زر دینار باز روایت کې لزر دینار را دی ولا ور کړل کوړته ور ولې غل هغه به پای باندې افسوس وکړ او خزي ته دا خبره وکړه خزه خوشاله شو چې زاس مونږ حاجتونه ډېر دی به په پوره کوستا د خدمت نه الله خلاص کړلو دا وته ویلې چې د سیول نه کو چې عام چاله به ورکو په تجارت به د پیسې ورکو د سی چاله به ورکو چې ذمہداري بم دا غي د دې پیسو ذمہداري په مزاربت کې قانون دا لري چې مال هلاک شي د مالک د مال هلاک شي لیکن د دې مال ذمہدار به مغه یو ګټه به مونږ لرا کوي او چې کله مت ضرورت شي وخت به را کوي وی ولې دا ضروری دی ورې کا هغه لا پیسې ته تقسیم کوي په مسکینانو باندې خځه د پته نه ودايي ګمان دا چې شي مزاربت یې ورکړل نه بل ورځ کور کې خرچه ختمه شو نه دیو چې پیسې ګټه څنګه چل سره چې راوړي کني راوړي د دې سلوز سره ته دا ویل به ته بل څه خبر ورکړ چې هغه د الله په نامه باندې ورکړي دي الله له قرض ورکړي دي الله له په مزاربت ورکړي دي د قیامت پر ورځ باندې به داږي ګټه ملوي دا شی عجیب خلکو سعید ابن عامر رضی الله عنه یو زهد ولا صحابي د دنیا نه کنه راکښ او سره د ولایتونو نه د سلویت کال په عمر باندې به وفات من دل دی په حمس علاقه کې سوق وايي کې ساریه علاقه کې ارقه کې سلوه ته کال په عمر سره ځواني په ځواني کې انسان ډیر مستی لیکن دی خلکو کې الله سبحانه و تعالی خیر چولې او فیدی په کې چولې د دې خلکو تابعداري په کار زما عزت مون خلکو حلال مال له بده شلته ورکولې نو اوس مون له سب په کار چې پردي مالونه وخرو دا څونه ظلم دی چې سره پردې مال خوري پردې میراثونه ته ناشتي هغه خوري لګیږي ډنډي وې ټول ناب کې نقصان کوي لګیږي د زور د دروغ داوی کوي په یو بل باندې لګیږي د دروغ داوی کوي لګي وی الکه زما په د باندې دونه قرض یا دونه پیسې مې دی دونه دا ولې سره کوي دا دې قسم الله مونږ راکې کمنګ نه غوړم الله یې راکې دا دې سړی په سوي دسي ورز دی لکه جل چې در په څنګه راځي دا جل نخلاصې دی نه چې د رزق نخلاصې دی نه دې قسم الله ما کافر له ورکې دشمن له ورکې مونږ له بینه راکې الله مونږ ارحم الرحیم راکې له رزق خو لوک شان صبر الګ برد باری الګ شان په الله خو ګمان دا په کار دا د صحابه یو طرف یو په نو چې هغه مونږ بیان کړی دی سعید بن عامر رضانو د ژوندۍ چې الله سبحانه وتعالى د خپل مرګري نبی رسول الله ورکړو زړه ګناه چې شرک په حالت کې کړی دا دونه په خپه دي چې وسم به وشي راځي هغه ګناه به وشکي الله سبحانه وتعالى مونږ تاسو ته د دین کانو خلکو سيته به دار وګرځي او الله دغه محبت مونږ تاسو سره نشي کې صلی الله وسلم علیه